سورہ یوسف کی آیت نمبر 109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آخری آیات، آیت نمبر 109 سے لے کر آیت نمبر 111 تک تلاوت کی گئی. یوں ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے الحمدللہ سورہ یوسف کی تکمیل ہوئی. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمانے کے بعد اس واقعہ سے حاصل ہونے والی نصیحتوں اور عبرتوں کی طرف متوجہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر یہ لوگ حق تک پہنچنا چاہتے، اگر یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہتے تو ان کے لیے آفاق عالم میں پھیلی ہوئی زمین و آسمان کی نشانیاں بہت، پھر یہ زمین میں مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں، وہاں ان راستوں پر پرانی بستیوں کے ان کے کھنڈرات، ان کے تباہ شدہ آثار آج بھی موجود ہیں. اگر یہ لوگ عبرت حاصل کرنا چاہتے تو عبرت کے لیے وہ نمونے کافی ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتلا دیں کہ میرا یہ راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور محض یہ میرا خیال نہیں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور میں بھی اور میرے اتباع کرنے والوں کا راستہ بھی یہی ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ بات ان لوگوں تک کھول کر پہنچا دی. چنانچہ پیغمبروں کا کام اللہ کے راستے کی دعوت، ایمان کی دعوت ہے، اور وہ اپنا کام پوری طرح 100% کر چکے. ابھی آگے ماننے والے ہیں یہ اگر دنیا میں ہوش کے ناخن لیں اور یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ایمان کو مکمل کر لیں تو ان کی دنیا آخرت سمر جائے گی، ورنہ حال یہ ہوگا کہ پھر میدان قیامت میں جب ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. یا لیت قومی یعلمون، ہر جانے والا جب اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اس کی صدا وہی ہوتی جو سورہ یاسین میں بیان کی گئی، یا لیت قومی یعلمون، ایک اللہ کی طرف بلانے والے داعی کو بدبختوں نے شہید کیا، جب وہ شہید ہو گئے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، شروع میں واقعہ بیان کیا، جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کر وہ تمنا کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو دنیا میں سمجھاتا رہا لیکن یہ اپنے نفس کی خواہشات میں دنیا میں اتنے کھبے رہے، انہوں نے میری باتوں پر غور نہ کیا، یا لیت قومی یعلمون، اب میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے اور مجھے بڑا عزت والا ٹھکانہ عطا فرمایا، کاش میری قوم، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان وہ جو کچھ بولا تھا قرآن میں نقل فرما دیا، لیکن یقین جانیے وہاں جانے کے بعد ہر بندے کی یہی صدا، کاش میرے بعد رہنے والے دنیا میں ہوش کے ناخن لے لیں اور آنکھیں کھول لیں، وہ آنکھیں بند نہ کیے رکھیں، حق سے آنکھیں بند کرنے پر نقصان صرف انہی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اور ایمان کا راستہ کھول کر بتلا، قرآن اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برگزیدہ ہستی اور پیغمبر نصیب فرمائے جنہوں نے آپ کی قدر کر لی، آپ کے اسوہ کی اور قرآن کی قدر کر لی، وہ سرخرو ہو گئے، اور جنہوں نے ناقدری کی ان سے بڑا دھرتی پر ناقدرہ، اس سے بڑا بے عقل بے وقوف اور نادان کوئی نہیں، وہ چاہے دنیا کی مادی محنت مٹی میں محنت کر کے کتنے ہی تجربہ کار اور موجد اور چیزوں کو ایجاد کرنے والے کہلائیں، لیکن اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہ پہچانا، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑا نقصان کوئی، سب سے بڑی عقل یہ تھی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان۔ چنانچہ اسی دعوت اور پیغام کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے ذکر بھی فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ذکر فرمایا اور پرانی قوموں کی تباہی کے ان واقعات کو اشارتاً اگلی آیات میں بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، یہ ما کا معنی نہیں، ارسلنا کا معنی بھیجے ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر، جب نفی کے بعد الا آ جائے تو معنی اس بات والا ہو جاتا، معنی یہ ہو گیا ہم نے جو کچھ بھی اس سے پہلے بھیجے الا رجالن، وہ مرد تھے، اس سے بھی معلوم اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت کسی بھی عورت کو عطا نہیں فرمایا، کوئی عورت نبی نہیں گزری، اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، ختم کرنے والا، مہر، جب دستاویز تیار ہو جاتی ہے مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، تو یہ دو لفظ ہیں خاتم اور خاتم، خاتم کا معنی ختم کرنے والا، سلسلہ نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، اور خاتم کا معنی مہر، مہر بالکل سٹیمپ آخر میں لگائی جاتی ہے، اور اس سے مراد وہ سٹیمپ بھی ہے اور سیل بھی آخر میں ہوتی، بس سلسلہ نبوت کو اب سیل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ نے پیشینگوئی بھی فرما دی، میرے بعد بڑے بڑے 30 جھوٹے آئیں گے، بڑے بڑے دجال اور کذاب ہوں گے، یزعم کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی، چنانچہ جھوٹے آتے رہے، حضور کے زمانے میں دو جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ نے خود ان کی سرکوبی کی، خود ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو بھی، اور ایک کو تو آپ کی زندگی میں قتل کر دیا گیا یمن میں اسود انسی کو، دوسرے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کا، 30 بڑے بڑے، اور آخر میں مرزا قادیانی ملعون نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا، علماء امت یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسیلمہ کذاب کا اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا جتنا قادیانی ملعون کا فتنہ ہوا، اس کے دام میں تو 40,000 لوگ پھنسے تھے، اس کے دام میں لاکھوں کے حساب سے لوگ، لاکھوں کے حساب سے، تو یہ بہت بڑا، اس امت کا اس وقت دجال اکبر سے پہلے سب سے بڑا فتنہ یہ جو نبوت کا دعویٰ، اور جب دجال آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے، یہ دو بڑے اس امت کے آخری فتنے۔ میں یہ کر رہا تھا اس بات پر، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پرانی تاریخ بنو عباس کے دور میں جب عباسی خلیفہ تھا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر، جب عورت نے نبوت کا دعویٰ، اس زمانے کے خلفہ بڑے غیرت مند ہوتے تھے، وہ دین اور اس حوالے سے کسی بات کو برداشت نہیں کرتے، نہ امت مسلمہ کے کسی فرد پر ظلم برداشت کرتے. معتصم باللہ کا دور تھا، رومیوں کے کسی جیل سے ایک عورت کا پیغام پہنچا، وہاں ایک مسلمان عورت رومیوں کی عیسائیوں کی جیل میں تھی، اس نے یہ پیغام بھیجا، واہ معتصمہ، تاریخ میں لکھا ہو، واہ معتصمہ، ہائے معتصم، تم خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو بغداد میں، اور میں یہاں ایک مسلمان خاتون نصرانیوں کی جیل میں. یہ پیغام بھیجا، ادھر خلیفہ معتصم باللہ تک وہ پیغام جب پہنچا، وہ پرچی پہنچی، تو ایک بہت بڑے معرکہ سے سپاہ بغداد میں داخل ہونے والی، آپ نے حکم جاری فرمایا یہیں سے واپس، جب تک اس خاتون مسلمان کی فریاد داد رسی نہیں کی جائے گی اور دشمن کی سلاخوں سے اس کو لے کر نہیں آؤ گے، تم میں سے کسی سپاہ کو یہاں واپس لوٹنے کی اجازت. یہ تھی غیرت اس زمانے کے حکمرانوں، چاہے کتنی خراب ہو لیکن اسلام، دینی حمیت اور غیرت اس میں اتنی ہوتی. تو خلیفہ عباسی نے اس عورت کو پکڑ لے، گرفتار کر کے دربار میں لائی گئی، تو ان سے پوچھا تم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، تم نے نہیں سنا؟ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کا فریب اور دھوکہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی بہت، متبعین بھی بہت، اور ایسے ایسے جھوٹوں کو اتنے بڑے بڑے عقل والے متبعین، انسان کی عقل حیران رہ جاتی کہ اس آدمی کے سوچ اور فکر کو کیا ہو، کہ اس کے اندر اتنی بھی سلامتی نہیں تھی کہ اس کی نبوت، عورت کے متبعین بھی بہت، اس کا ایک گروہ اور جتھا تھا. تو جب خلیفہ نے پوچھا تم نے کیوں نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس نے پتہ کیا جواب میں کہا، حضور نے یہ فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی عورت نہیں آئے گا. دیکھو مؤنث کا صیغہ کیا، لا نبی بعدی کا نبی مذکر ہے اور نبی یہ فیمیل مؤنث کا صیغہ ہے، تو جب یہ تو نہیں فرمایا، لہذا جب یہ نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ کہ نبی عورت آ سکتی ہے. یہ ہے فریب اور دھوکہ، اور لوگ معتقد اور لوگ ہے کہ واہ واہ اس کا جال میں پھنسے ہو. تو قرآن نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے اس سے پہلے صرف رجالن رجل کو، اور دوسرا یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نبوت کا سلسلہ رکھا وہ انسانوں میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا. اور مشرق بھی کہتے تھے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے نبی بنا دیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو آ کر ہمیں بتلایا کہ جی یہ ہے آخرت، یہ اللہ کا کلام. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ رسالت وہ بشر میں رکھا، اور تمام انبیاء علیہ، انما انا بشر، میں تمہاری طرف مثلکم یوحا الیہ، لیکن اعمال میں نورانیت میں بڑا فرق ہے. اپنی خلقت کے اعتبار سے تو پیغمبر بشر ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے ساری دنیا کے انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. خیر البشر سید الاولین والآخرین. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول مرد بھیجے، رسول بھیجے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہماری وحی سے بنے. کوئی پیغمبر نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ علمی قابلیت، نہ درخواست دے کر اپلیکیشن کے ذریعے نبی نہیں بنتا. جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتخاب سے. اور یہاں میں ایک بڑی پتے کی بات عرض کروں، ذہن نشین فرما لی، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ لوگوں کی ریاضت اور مجاہدے پر نہیں چھوڑا، کوئی بہت پڑھا لکھا پڑھتا رہے علم کی ایک سٹیج تک ایسے پہنچ گیا اب نبوت کے قابل ہو، لاؤ جی اب اس کو نبوت، ایسا نہیں. یہ دنیاوی عہدوں کی طرح نہیں کہ اس نے یہ کورس کر لیے تو اب اس کو یہ سٹار لگا دیا، اب دوسرے سٹار کہہ لیں، ایسا نہیں. دنیاوی کورس کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اسی طرح کوئی عبادت میں محنت کرتا رہے اور نبی بن جائے، ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بنا، یہ قرآن نے خود فرمایا، جاوید نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر. اب سوچیے جو میں بات کہنے لگوں، اگر کسی پیغمبر میں کسی نے عیب نکالا، نعوذ باللہ، کہ فلاں پیغمبر سے فلاں گناہ ہو گیا، یا فلاں پیغمبر نے اپنے تبلیغ رسالت کے پیغام میں کوتاہی کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں کوتاہی کو ثابت. اور یہ بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اسلام کا مسلمہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خطا اور نسیان سے پاک. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں کہ وہ مستقبل کو نہ جانتا، وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کو جاننے والے، بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والے. وہ کسی ایسے شخص کو پیغمبر نہیں بناتے جن کے بارے میں یہ پتا تھا کہ ان سے تبلیغ رسالت میں کوتاہی ہو جائے، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے گناہ ہوں گے. پیغمبر سے نبوت سے اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے، وہ غلطی نہ گناہ کہلاتی نہ نبوت کے مقام کے منافی، لیکن اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا، رسالت کا کام، نبوت کا کام، اس کام میں تو کوتاہی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے نبی معصوم ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کیا اور معصوم بنایا ہو۔ من اہل القرا، ان بستی والوں میں، یعنی جتنی بھی بستیاں گزری، ہم نے ان میں آپ سے پہلے ایسے رسول بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں چلتے زمین میں؟ یسیروا سیر سے، سیر بھی چلنے کے معنی میں ہوتا ہے، زمین میں چلنا پھرنے کو ہم بھی سیر کا لفظ، ہم جو اردو میں سیر کا لفظ بولتے ہیں، عربی سے نکلا، سیر کرنے گیا جی، یعنی چلنے پھرنے کے لیے، تفریح اور سیاحت کے لیے، تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، پھر یہ دیکھیں، یہ کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی اردن جا رہے ہیں، دیکھو جگہ جگہ مقامات انبیاء۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا؟ صاف آج بھی کو دیکھنا چاہے مدائن سالے جائے سعودی عرب، ان پہاڑوں کے اندر ان کے ایسے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ تراشے ہوئے مکانات موجود، یہ قوم سمود کی بستی تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث، وہاں ان کی وہ اونٹنی کے وہ جو کنویں کا نشان بھی موجود، پیالہ بھی موجود اور محلات موجود، اور ایسی ان، آج کون ہے جو پہاڑ کو تراش کر، ہمارے یہاں پہاڑوں کو تراش، اتنی جدید مشینری کے باوجود ہماری ذرا سرنگیں دیکھ لو کس طرح ٹیڑھی میڑھی کٹی ہوئی، پہاڑ اور اندر مکان اور بنگلے بنانے کا تصور نہیں، ان کے آپ ڈیزائننگ اور ان کی انجینئرنگ دیکھیے، کیسی سول انجینئرنگ تھی اس زمانے میں کہ پہاڑوں کو تراش، کن آلات سے انہوں نے تراشا، اندر ہی اندر مکانات، بیڈ روم بھی ہیں، ڈرائنگ روم بھی ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا دربار، ساری چیزیں موجود، اور آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں مدائن سالے، اور اسی طرح آگے ان الٹی بستیوں کے آثار، بحر میت موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو تباہ فرمایا، زمین کو الٹ دیا گیا، وہاں سمندر وجود میں آیا، اور وہاں سدوم کی وہ پانچ چھ بستیاں تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو مبعوث، نشان موجود، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محلات کے ستون آج تک موجود، وہ موجود ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے، اور اسی طرح یمن کی طرف جہاں ملکہ بلقیس تھی وہ آثار موجود۔ قرآن نے جتنی باتیں اس پر مستقل کتابیں لکھی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ارض القرآن، زمین قرآن کا جو جغرافیہ اس میں بیان، اسی طرح اطلس القرآن کے نام سے کتاب ہے جس میں قرآن کریم نے جہاں جہاں جغرافیہ کی بات کی، حضرات مفسرین نے اس پر مستقل کتابیں تالیف، اور یہ تحقیق سے کہاں کہاں یہ حضرات موجود تھے، بستیوں کے آثار اور وہاں کیا نشانات موجود۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیں، قرآن نے دعوت دی ہے کہ ذرا دیکھو، غور کرو، عبرت کی نظر سے دیکھو، سیاح تفریح نہیں، عبرت، ایک تو تفریح کی نظر سے، تفریح کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں، عبرت کی نظر سے دیکھ، اور عبرت کا معنی یہ ہے کہ عبرت کی نظر یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے ہوائے نفس کا شکار تھا، ان قوموں کے انجام کو دیکھ کر خود توبہ تائب ہوگا، یہ عبرت کی نظر، دیکھو جی یہ عبرت کی نظر، یہ نہیں دیکھتے زمین میں۔ فینظروا کیف کان، پھر یہ غور کرے کہ کیسے انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، انہوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھا، انہوں نے سمجھا ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا، لہذا اس میں جتنا کچھ ہم نے بسا لیا، جتنا کھا لیا، بابر بعیش کوس عالم نبارہ دیس، کیا بابر جتنے مزے کرنے اس دنیا میں کر لو، یہ عالم دوبارہ نہیں آئے، یہ کفر، یہ دیکھو کیسا کفر کہ جو کچھ اس دنیا، اس لیے انہوں نے مغربی دنیا، الہاد اور زندگی وہ بھی اسی پر مبنی کہ ہمارے لیے یہی دنیا ہے، اس میں جس نے جس طرح مادر پدر آزاد اپنی خواہشات کو شہوات کو پورا کرنا کر لو، لیکن مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا وہ سمجھتا ہے میں امتحان گاہ میں ہوں، مجھے ہوا اور خدا کے درمیان امتحان، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کے راستے پر چلنے والا ہدایت کا، یہ ہوا کا بندہ ہے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے والا صاحب خدا، اور اپنے نفس کی خواہشوں پر چلنے والا صاحب ہوا، یہ ہوائے نفس پر چلنے والا، یہ مومن تو یہ سمجھتا، اس کی نظر آخرت کے گھر پر ہوتی، اسی لیے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس بندے نے اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو ویران کر لیا اور دنیا آباد کی، تو جب دنیا سے آخرت کے سفر کا موقع آئے گا، اس کا جی نہیں چاہے گا جانے کو، اس کی روح تڑپے گی اور بے چین ہو کر جسم میں چھپے گی، خدا نہ خاصا ہم کسی منزل مقصود پر جانا چاہتے ہیں، راستے میں کسی جنگل میں ٹرین رک جائے تو کسی کا اترنے کو جی چاہے گا؟ وہ تو ویرانہ اور جنگل کو، ہم منزل مقصود آتی تو اترنے کو جی چاہتے، ہم ویرانے سے جب اپنی منزل پہ آدمی آتا اپنے گھر تو وہ آنے کو جی چاہتا، اور اس کے دل کی اس کی رفتار بھی اس کی دھڑکن بڑھ جاتی اپنی منزل اور اپنے گھر کو قریب. تو اہل اللہ کی حالت یہ ہوتی، ان کی روح ایسے چٹکلی سے نہیں. صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیے، اور اہل اللہ کے جب آخرت کا پیغام، کیونکہ آخرت آباد ہے، انہوں نے اپنی دنیا ویران کر لی لیکن آخرت کو ویران نہ ہونے دیا. لیکن جنہوں نے اپنی دنیا آباد کر لی، دیکھو میں واقعہ سناتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا گاندلوی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے علامہ، بڑے محدث، سہارنپور بڑے بڑے اساتذہ کے استاد تھے. ان کا گھر تھا سہارنپور میں، اور گھر میں جہاں کہیں کوئی دیوار سے ٹوٹا ایک لکڑی کا ستون لا کر کھڑا کر، دوسری جگہ ٹوٹا دور، ایک جگہ آدھے مکان میں ستون. لوگ کہتے حضرت اپنے چھت کو تعمیر کر لو نا، کیا تم نہیں بس ستونوں سے گزارا؟ کرنا کیا تھا، ان کا ٹھکانا کسی اور جگہ تھا، وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے. وہاں اللہ نے ان سے عرب و عجم میں حدیث کے فیضان کا کام لیا، جنت البقیع میں مدفون ہو گئے. بس ٹھکانا ان کا وہ، جہاں خود بھی مدفون، ان کے شیخ بھی مدفون، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ. یہ حضرات جن کی نظر کچھ کسی اور جگہ ہوتی، ان حضرات کی وہ کہیں اور جانا چاہتے، تو فرمایا کہ آگے قرآن نے دیکھو کیا سبق دیا. ان لوگوں نے دنیا بنائی تھی لیکن محلات باقی رہے، وہ اسی طرح باقی ہیں، بندے باقی نہیں رہے. غور فرمائیے، انسان آج جتنا خرچ تعمیرات پہ کرتا ہے، جتنا خرچ تعمیرات آج ساری دیکھ، اور دیکھو اس سے اندازہ کیا ہے، شاید یہ بہت رہنا چاہتا ہے، یہ اگر اس کے بس میں چلے تو سینکڑوں سال رہے. اور اس کا لگتا ہے اس کے عمل سے یہ ہے، اس کی جس طرح یہ جس طرح آر سی سی دیواریں اور جس طرح یہ بنا رہا ہے، یہ خیال تو اچھا ہے بچوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن غور تو فرمائیے اگر آخرت برباد کر کے یہ کیا تو بڑا نقصان ہے، اور اگر آخرت ٹھیک ہے پھر یہ کوئی نقصان دہ نہیں، اگر وہ ٹھیک ہے نا پھر نقصان دہ نہیں ہے، اگر وہ وہاں مسئلہ خراب ہو گیا پھر یہ نقصان دے. فرمایا ولدار الاخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا، بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر، کاش ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان تھا. حضور نے جب یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ایک کمان کے برابر جگہ، ایک کمان، کمان کتنی بڑی ہوگی، ایک گز کی، ڈیڑھ گز کی، ایک کمان کی بقدر جنت کی جگہ ساری دنیا و ما فیہا. دنیا، ہم اپنے پلاٹوں کی پراپرٹی کی قیمت لگائی، پھر دنیا کی لگائیے کتنی ہوگی، پھر ما فیہا کی لگائیے، اندر کرنسیوں کی، سونے چاندی کی، معدنیات کی، کیا دنیا قیمت لگائی نہیں سکتا. فرمایا ایک جنت کی پراپرٹی اتنی قیمتی ہے، اس کی صرف کمان کے بقدر جگہ ساری دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر، ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے. اور صحیح بخاری کی روایت کہ جنت کی بیوی کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وَلَنَسِیفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر پر جو اوڑھنی ہے وہ دنیا ما فیہا میں سب سے زیادہ قیمتی ہوگی. وہ قیمتی ہوگی، لباس کیا ہوگا، محلات کیسے ہوں گے، تصور نہیں کر سکتے. یہاں دنیا کا ایک زمرد چھوٹا سا ایسا قیمتی بھی، اتنا ڈائمنڈ معمولی سا، اور جہاں اللہ نے زمرد کے مکانات، یاقوت کے اور مرجان کے بنائے محلات سونے چاندی کی اینٹوں سے، اس کی قیمت، اس کے حسن کا کیا ٹھکانہ ہو. اللہ، بس صحابہ کرام جب حضور کی بات سنتے تھے ایسا ایمان ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے بڑھ بڑھ کر پھر عمل کرتے. ان کے لیے کسی مارکے میں جانا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے جان مال سب کچھ قربان، ان کی نظر آخرت. قرآن نے یہ دعوت دی، آخرت کا گھر بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھ رکھتے؟ بس یہاں تک اتفاق کرتا ہوں، وقت پورا ہوا، آگے کچھ تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ، آیات کی تلاوت تو میں نے کی لیکن اس کی تکمیل انشاءاللہ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ إلى الخير بنوافينا. یا اللہ خیر کے کاموں کی طرف ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر متوجہ فرما دی. اللہم واقعیتن کواقعیت الولید. یا اللہ گناہوں سے اور اپنی دنیا آخرت کو برباد کرنے والی چیزوں سے ایسے ہی بچا لیجئے جیسے ماں اپنے نو مولود بچے کو بچاتی. یا اللہ یا رحم الراحمین اپنی رحمت فرما. ایک بچے کے لیے دعا فرمائیے, حمزہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو شفائے کلی نصیب فرما. یا اللہ اس بچے کو صحت کاملہ نصیب فرما. اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین. اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا تغادر سقما. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.